ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें विद्या सूत्र समाप्त करके अविद्या सूत्र की चर्चा चल रही थी। अथ यो अन्याम देवताओं उपासते अन्यो असौ अन्यो हमसे मसुदेवा यथा पशु एवं सदैवाना। वो देवताओं का पशु है, जैसे लोक में अनेक पशु मिलकर के एक मनुष्य के उपकार करते हैं, इसी प्रकार एक एक मनुष्य अनेक देवताओं का उपकार करता है। तो देवताओं को कभी प्रिय नहीं होगा कि ये मुक्त हो जाए, सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो, नहीं होगी, उनकी जीविका समाप्त हो जाएगी। यही है जिसी की चर्चा चल रही थी। भाष्य में कहा था एतस्य अविदुषो, जो अज्ञानी इसी का ना, वर्णाश्रमादि प्रविभागवत, मैं अमुक वर्ण का हूं, मैं अमुक आश्रम का हूं, ऐसे विभाग वाला जो अज्ञानी होगा, ज्ञानी में भेद नहीं है, ना वर्ण है ना आश्रम है, वो अज्ञानी में भेद होता है, मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूं इत्यादि। अधिकृत से कर्मणो अधिकृत से, कर्म में अधिकारी वही है। विद्या सहित से केवल से, उपासना सहित कर्म है अथवा केवल कर्म है। शास्त्रोक्त से, शास्त्रोक्त जो कर्म होगा उपासना होगी, उसके फल क्या कार्य मन फलम मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मा हिरण्यगर्भ पद तक उत्कर्ष की गति होगी। अज्ञानकालीन फल यह है एक। दूसरा शास्त्रोक्त विपरीत से, शास्त्र में जो कहा उसे विपरीत करने वाला, स्वाभाविक कर्म करने वाला, स्वाभाविक चिंतन करने वाला जो ऐसा होगा, उसका कार्य, उसका जो कार्य मैंने फलम फल जो होगा मनुष्यत्वाधिक एवं स्थावरांत उपकर्ष, मनुष्यत्व अवधि बना करके नीचे की तरफ अंतिम स्थावर तक हमेशा जो स्थिर रहते हैं उनको स्थावर कहते हैं, वृक्ष आदि है वहां तक गति होगी। यथाच एतत् तथा अत्र त्रयोभावलोका इत्यादि न वक्षाम। यथाच ये जिस प्रकार अज्ञानियों का दो प्रकार के फल होता है, मनुष्यत्व से लेकर ऊर्ध्वगति भी हो सकती है शास्त्रीय उपासना शास्त्रीय कर्म के द्वारा, अथवा अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना के द्वारा अधोगति भी होती है। ये जो फल है तथा उस प्रकार कहेंगे कहा अथ त्रयोभावलोका इत्यादि न। इसी के जो पंद्रहवें माने पंचम ब्राह्मण जो आएगा उसके सोलह कारिका में, अभी हम चतुर्थ ब्राह्मण है, त्रयोभावलोक तीन ही तो लोक है, मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक इत्यादि चर्चा करेंगे। फल रूप में मिलने वाले तीन ही लोक है, पुत्रेण वाय लोक हो जाइया नान्य ना कर्मण पितृलोक विद्या या देवलोक, ऐसा वहां माने पंचम ब्राह्मण के सोलहवें कंडिका में चर्चा करेंगे लोक प्राप्ति कक्षा में। कृष्ण नहीं वह अध्याय शेषण माने पंचम कंडिका के सोलहवें मंत्र से लेकर पंचम ब्राह्मण के सोलहवें कंडिका से अध्याय पूरा, प्रथम अध्याय पूरा के द्वारा इसी की चर्चा करके तीन लोक फल होता है, उनके कर्मी कौन कौन होते हैं ये विचार करेंगे आज। ये भाषिका बोल दिया पूरा प्रथम अध्याय शेष के द्वारा, नाम रूप कर्म ब्राह्मण भी उसी की चर्चा में है आगे। विद्यायास कार्यम माने फलम, ज्ञान का जो फल है, विद्या माने ज्ञान, विद्यायास फलम सर्वात्म भावापत्ति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति, परिचिन्नत्व की समाप्ति, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा इति एतत् संक्षेपतो दर्शितम्। यह संक्षेप से दिखा दिया सर्वात्भाव को, क्यों तस्मात् तत् सर्वभवत् कहा था उसकी व्याख्या हमने कर दी, सर्वात्भाव की प्राप्ति। सर्वाही एवं उपनिषद के ये जो सारे के सारे उपनिषद है, उपनिषद विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शन समाप्त, सारी उपनिषद ज्ञान और अज्ञान विद्या और अविद्या के विभाग के द्वारा ही समाप्त हो जाती है। उपक्षीणा भवती, सारे उपनिषद इसी में क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दो ही की चर्चा है, विद्या और अविद्या, उपनिषदों में यही है, और विद्या का फल अविद्या का फल यही चर्चा है। यथाच एसो अर्थ ये जो कृष्ण से शास्त्र से संपूर्ण ये उपनिषदों का जो ये अर्थ है अर्थ तथा प्रदर्श्याम हम अगले ब्राह्मण में इसका प्रदर्शन करेंगे। सप्तान्न ब्राह्मण जो आएगा अगला ब्राह्मण, अभी तो हम पुरुषविद ब्राह्मण में चल रहे हैं, आगे सप्तान्न ब्राह्मण में इसी बात को प्रदर्शन करेंगे हम। भाष्यकार करेंगे क्या प्रदर्शन करेंगे, सारी उपनिषद विद्या और अविद्या दो को विभाग करने में ही समाप्त हो जाती है। इसका प्रदर्शन हम अगले ब्राह्मण में, अग्रिम ब्राह्मण माने सप्तान्न ब्राह्मण जो आएगा उसमें। ये कहा टिप्पणियां दो और तीन की है, विद्या अविद्या विभाग प्रदर्शन आख्य कहा, यह स्वार्थ का अर्थ है विद्या और अविद्या का ही विभाग करने वाले सारे उपनिषद, या कहां कहेंगे हम अग्रिम ब्राह्मण में कहेंगे। तथा जब प्रदर्श्यामा कहा तीन की टिप्पणी कहते हैं अग्रिम ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण में यही चर्चा करेंगे आगे, ये बताया टीका से देखना है इसकी। कर्म सहाय भूता विद्या देवता ध्यानादि कहा, कर्म जिसमें सहाय है सहयोगी है इसे जो विद्या ने उपासना है वो कैसे होते, देवता आदि के उपासना जो होती है देवता ध्यान आदि का, ध्यान माने उपासना, दही चिंतायाम एक विषय में डूबे रहना वही है ध्यान, दही चिंता में जाते हुए ध्यान बनता है, लूट प्रत्यय करके ध्यान शब्द बनता है, तो यही है। शास्त्रीय मत स्वाभाविक कर्मणोपी द्वैविध्यम सूचे तो च शब्द कहते भाष्य में कहा था शास्त्रोक्त विपरीत विपरीत स्वाभाविक दिया है, जैसे शास्त्रीय कर्म उपासना दो प्रकार के हैं, केवल कर्म अथवा उपासना सहित कर्म, उस प्रकार अशास्त्रीय जो स्वाभाविक कर्म है वो भी केवल कर्म और उपासना सहित कर्म है, चिंतन सहित कर्म भी है, ये भी दो प्रकार है। च कहा शास्त्रोक्त विपरीत च स्वाभाविक कार्य मनुष्यत्वादि का एवं स्थावरांत अपकर्ष, ये कहा था यहां जो च शब्द करते यह बता रहे हैं। एक द्वैविध्यम सूचित च शब्द अठारह के टिप्पणी में कहा इस बात को, केवलत्व विद्या सहित्व अशास्त्रीय कर्म भी दो प्रकार के है, केवल कर्म है और उपासना सहित कर्म भी है, चिंता सहित कर्म भी है, ये कहते हैं ये बता रहे हैं। अच्छा तत्र तो सहकारिणी विद्या, तत्र माने जो स्वाभाविक कर्म होता है जहां, तत्र तत्र 19 के टिप्पणी में कहा स्पर्शनादि स्वाभाविक कर्मणि, स्पर्श करना आदि जो स्वाभाविक कर्म है जो मन में आए सो करना स्वाभाविक कर्म है। सहकारिणी विद्या व सहकारी जो उपासना चिंतन है सहयोगी क्या है, कहते हैं नग्न स्त्री दर्शनादि रूप, नग्न स्त्री आदि के चिंतन चलना ऐसा वो उपासना है वहां, अशास्त्रीय कर्म उपासना, नग्न स्त्री नंगी स्त्री आदि का चिंतन चलाना ये अशास्त्रीय उपासना है, ये स्वाभाविक उपासना ऐसी होती है, ये भेद का। प्रथम यथोक्तम कर्मफलम अविद्यावत स्यात्, ये जो दो प्रकार के कर्म के फल बता दो, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मांत कहा और मनुष्यत्व से लेकर के थावरांत, दो प्रकार के कर्म का फल कैसे कहा, यथोक्तम कर्म फलो अविद्या बता, अज्ञानी को दो प्रकार के फल होता कैसे बताया, ये शंका कर उत्तर देते हैं यथाच यथत, जिस प्रकार के कर्म के फल दो प्रकार होते हैं, यथत कर्म फलम जिस प्रकार के कर्म के फल दो प्रकार होते हैं, तथा वो उस प्रकार हम अथ त्रयोवावलोका इत्यादि ना वक्षावः, जो अथ त्रयोवावलोका ऐसा आना है पंचम ब्राह्मण में आना है, इसी में प्रथम अध्याय सप्ताह ब्राह्मण आएगा उसमें इत्यादि ना वक्षावः कृष्ण नहीं वह अध्याय शेष में, प्रथम अध्याय पूरा संपूर्ण प्रथम अध्याय के द्वारा वही बताया गया, त्रयोभावलोका से लेकर के आगे पूरे प्रथम अध्याय इसी दो बातों की चर्चा करते रहेंगे, शास्त्रीय कर्म और उपासना का फल और शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म और उपासना का फल इसे पता चर्चा करेंगे, ये कह रहा है। अच्छा आगे सूत्र द्वैविध्यम द्वैविध्य सिद्ध्यर्थम विद्या सूत्रार्थम अनुक्रामते, सूत्र संक्षेप में दो बातें बताए, सूत्र मैंने संक्षेप तद्य तरी अभ्याकृतम आशीत और आत्मा इत्येव उपासित अविद्या सूत्र और विद्या सूत्र संक्षेप को सूत्र कहा जाता है। सूत्र द्वैवेद्य सिद्ध्यर्थम, दो प्रकार के जो सूत्र है अविद्या सूत्र और विद्या सूत्र, उसके सिद्धि के लिए विद्या सूत्रार्थम अनुक्रामती। विद्या सूत्र का जो अर्थ है आत्मा इत्येव उपासित सूत्र का जो अर्थ आता है उसका अनुवाद करते हैं, कहते हैं द्वैविध्यम विस्कृति पड़े ना, विद्या सूत्र अविद्या सूत्र विद्यावत, दो प्रकार के सूत्र तद्धे तत्तरही अव्याकृतम आसीत या विद्या सूत्र आत्मा इत्येव उपासित विद्या सूत्र, ये दो प्रकार के सूत्र है संक्षेप, इसी की व्याख्या है आगे वाली है। सारे उपनिषद में ये दो ही तो व्याख्या होनी है, ये जो विद्या और अविद्या की चर्चा होनी है, विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र जो रख दिया है सप्तम खंडिका में, उसी के सारे उपनिषद में यही व्याख्या होनी है, कभी ज्ञान की कभी अज्ञान की चर्चा यही होनी है, और ज्ञान का फल अज्ञान का फल ये चार बातें होती रहेगी। यही है तो अनुक्रामति में छह की टिप्पणी का इधर अनुबदती, विद्या सूत्र का अर्थ विषय पहले अनुवाद करते हैं, कहा विद्या या से विद्या का फल क्या होगा, अविद्या का फल तो बता दिया, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मांत तक, ब्रह्मा तक हिरण्यगर्भ तक, और मनुष्यत्व लेकर के थावर तक अविद्या का फल। इसी प्रकार विद्यायास कार्य माने फलम, विद्या का फल क्या है, कार्य माने फल क्या है, सर्वात्म भावापत्ति, क्यों ब्रह्मवाइदमग्रे आसित तद आत्मान भवेद हम ब्रह्मास्मि थी तस्मात तद सर्वम अभव, ये विद्या सूत्र का फल है ये सर्वभावात्मति। ठीक है, सूत्रांतरा संकाम बार आई थी, तीसरा भी सूत्र होगा, दो तो हो गए विद्या और अविद्या, तीसरा कोई होगा, इसको वारण करते हैं, तीसरा सूत्र है ही नहीं, पूरे उपनिषदों में दो ही यही दो सूत्र काम करते हैं, विद्या और अविद्या की चर्चा होनी और विद्या का फल अविद्या का फल, यही चर्चा है बस और कुछ नहीं। सूत्रांतर सूत्रांतरा संकाम बार आई थी, सूत्रांतर पर सात की टिप्पणी कहा विद्या सूत्रादि, विद्या सूत्र अविद्या सूत्राभ्याम अन्य तृतीय, विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र से अन्य कोई तृतीय सूत्र भी होगा, कहते हैं नहीं तृतीय है ही नहीं, ये दो ही है बस, सारे उपनिषदों में दो ही बातों की चर्चा है, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का फल अज्ञान का फल बस। ठीक है आगे, कथम ये तद अवगम्य थे, ये कैसे जाना जाता है कि दो ही सूत्र है तीसरा सूत्र नहीं है, माने विद्या और अविद्या दो ही सूत्र हैं अन्य नहीं, ये कैसे जाना, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, यथा यथाच एषो अर्थ कृतस्य शास्त्रस्य तथा प्रदर्शयिष्याम, जिस प्रकार यही अर्थ होता है संपूर्ण शास्त्र का, दो ही अर्थ होता है विद्या और अविद्या, हाँ हम उस प्रकार से अगले ब्राह्मण में व्याख्या करेंगे, सप्तान्न ब्राह्मण में से लेकर के पूरे अध्याय तक उसी की व्याख्या चलेगी, प्रथम अध्याय दो ही है विद्या और अविद्या, विद्या का फल अविद्या का फल, यही नहीं सारे उपनिषदों में वही चर्चा होनी है, उपनिषदों में कोई देवी देवताओं की चर्चा तो वही नहीं है, विद्या और अविद्या, विद्या का फल अविद्या का फल, यही दिखाना है, अविद्या से वैराग्य आ जाए विद्या के फल से, और विद्या के फल में अनुराग आ जाए उसमें लग जाए श्रवण आदि में लग जाए, इसके लिए यही है अध्यात्म, यही है आगे। ठीक है, मनुष्याणाम अविद्यावताम देव प्रसुत्ते स्थिति फलित महा, मनुष्य जो अज्ञानी मनुष्य है अविद्यावताम अज्ञानी नाम, जो अज्ञानी उनमें देव पशुत्व मान्य में देवता का पशु होने में फल बताते हैं, देव का पशु कहा यथा पशु सा एवं देवानाम, एवं सदेवानाम बोला हुआ है, उसका फल क्या निष्पन्न वो बताते हैं, यस्मात एवं, ये देवताओं का पशु है, यस्मात एवं माने देव पशु है, देवताओं का पशु है मनुष्य अज्ञानी मनुष्य, तस्मात अविद्यावंतम पुरुषम प्रति, जो अज्ञानी पुरुष है अविद्या वाला, द्वितीयांत अविद्यावंतम अविद्यावान जो पुरुष अज्ञानी पुरुष है उसके प्रति देवा ईशते, देवता लोग शासन करते हैं समर्थ होते हैं शासन करने, कैसा ईशते एव विघ्नम कर्तुम अनुग्रहम, विघ्न करने में और अनुग्रह करने में दोनों में समर्थ होते हैं देवता, अज्ञानियों के लिए अनुग्रह भी कर सकते हैं विघ्न भी कर सकते हैं, देवता समर्थ होते हैं, इति एतद् दर्शयति, इसी को आगे के वाक्य दिखाते श्रुति दिखाती है आगे के वाक्य के द्वारा, यथा हवै बहवोपशव मनुष्यं भुंजु, ऐसा है एवं ए, ए, ए, इस प्रकार एवं एवं एकैक पुरुषो देवान् भुनक्ति, ऐसा वाक्य आना है आगे, यही है। यथा हवई लोके है, यथा हवई बहवा पशवा, ऐसा वहां लोके लगा दी, इस लोक में जो बहुत पशु होते हैं, जिसके यहां बहुत सारे पशु है। गो अश्वादय, गो स्वादय ने गो अश्वादय, वो पूर्वरूप हो रखा है, यहां पदांता दे लगा हुआ है, गाय कुत्ता आदि नहीं, माने कुत्ता भी है किंतु यहां अश्व शब्द से तात्पर्य है, वहां खंडाकार लगा दे तो अच्छा रहेगा। यही कहते हैं यथा हवाई लोके बहवो गो अश्वादय, गाय और घोड़े आदि जो होते हैं वह पशवो, ये जो पशु है गो गाय अश्वादी गो गाय घोड़े आदि पशु है, मनुष्यम मन स्वामीनम, सभी मनुष्य को तो नहीं करेंगे, अपना स्वामी को जिसके आश्रित होंगे वो स्वामीनम, आत्मनो अधिष्ठातारम, अपना जो स्वामी है जिसमें ये आश्रित होकर बैठे हैं ये पशु, उसका भुंजुहु माने पाल यो, भुज पालन व्यवहार यो, भुज धातु पालन अर्थ में होता है, खाने अर्थ में होता है, खाने अर्थ में आत्मनिपदी हो जाता है, पालन अर्थ में परस्मपदी, भुंजुहु परस्म पद है, लिंग विद्रि लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन है, पालन करते हैं पशु मनुष्य की पालन करते हैं, जिस प्रकार एवं किसके द्वारा, तो भार वहन के द्वारा अथवा दुग्धादि के द्वारा पालन करते हैं, अश्व बोझ ढोकर के पालन करता है, मनुष्य को अपने ऊपर रख करके ले जाता है, और गाय दूध दे करके पालन करती है, मनुष्य रक्षा करती है, ठीक इसी प्रकार एवं बहु पशु स्थानीय एक एक को अविद्वान, ये बहु पशु के स्थान में है एक एक अज्ञानी, बहुत बहु पशु के स्थान पर है, क्यों, एक एक मनुष्य अनेक की पालन कर, अनेक देवताओं की पालन करता है, ये बहुत पशु के स्थान पर है, मनुष्यों में तो बहुत पशु एक की रक्षा करते हैं, और मनुष्य कैसा है, अनेक देवताओं की रक्षा कर, बहु पशु के स्थान में है यह, एवं बहु पशु स्थानीय एक एक को अविद्वान, जो बहु पशु के स्थान में बैठा हुआ जो एक एक एक जो अविद्वान है अज्ञानी है, वह अज्ञानी पुरुष है, देवान भुनक्ति है ना, देवान इति पदम पित्रादि उपलक्षणार्थम, देवान भुनक्ति में देवान मात्र नहीं लेना, पित्रादि को भी लेना, देवताओं की भी रक्षा करता है, पितरों की भी रक्षा करता है, अतिथियों की सभी भूतों की रक्षा करता है, ये कहना है देवान भुनक्ति में का ये उपलक्षण में है, ये देवता को रक्षा करेगा, ये अन्य की भी रक्षा करता है, पितृ आदि को भी तर्पण आदि देकर के पितरों पितरों को रक्षा करता है, सबकी रक्षा करने वाला है ये मनुष्य, तो देवान भुनक्ति का ये अर्थ है, देवान माने उपलक्षण के लिए देव शब्द, पितरादि उपलक्षण अर्थ, भुनक्ति माने पालय थी रक्षा करता है, ये अर्थ है, कैसा रक्षा करता है, किस प्रकार रक्षा करता है, कहते उसकी भावना ऐसी हो जाती है, देवताओं के जो पशु है उसकी भावना, अज्ञानिक भावना, इमे इंद्रादयो अन्ये, ये जो इंद्रादि देवता मत्तः अन्य, मेरे से भिन्न है ये, मैं भिन्न हूं, इंद्रादि देवता भिन्न है, मत्तः अन्ये मेरे से भिन्न है, मम ईशितार मेरे ये स्वामी है, मेरे ये शासक है, ईशितार भृत्यैव अहम्, मैं जैसे सेवक होता है उसी प्रकार मैं इनका एषाम इन देवताओं का, मैं सेवक के समान इन देवताओं का स्तुति नमस्कार इत्यादि का आराधनम कृत्वा, इनका स्तुति नमस्कार इत्यादि के द्वारा आराधना करके इन देवताओं की, वो मेरे से भिन्न है, स्वामी है ये बड़े हैं, इसलिए इनकी आराधना करके अभ्युदयम निश्रेयसम तत्प्रतम फलम प्राप्स्यामि, अभ्युदय मैं स्वर्ग आदि जो होंगे और निश्रेयस मोक्ष जो होगा उनके द्वारा दिया हुआ फल प्राप्त करूंगा, तत्प्रतम माने तेषाम प्रत्यम तत्म तय ही प्रत्यम तत्प्रतम, तृतीय समास का उनके द्वारा दिया हुआ, प्र उपसर्ग है दादातु से निष्ठा प्रत्यय त किया है प्रत्य बनाने के लिए, प्रदात ऐसा था वह दो दत्त घोष सूत्र लगना था, प्रदत्त होना था किंतु अच उपसर्गात त ऐसा बना हुआ है, अजंत उपसर्ग परे दादातु को तकार आदेश होता है, तो अलो अंत्य से लगेगा आ को त हो जाएगा, खरी से लगेगा द को भी त हो जाएगा, तो तीन तकार हो गए, उसके बाद झरोझरी सवर्ण से एक लोग हो जाएगा प्रत, प्रदत्त शब्द वो दूसरे ढंग से बनता है, उपसर्ग नहीं माना जाता प्र को वहां, यदि प्र उपसर्ग होता है तो प्रत्त बन जाता है दा धातु के से निष्ठा करने पर, ऐसी स्थिति है, प्रदत्त बनाने के लिए प्र उपसर्ग नहीं माना जाए, पुरुषा उपसर्ग का आकार वाला है वो, उपसर्ग नहीं है वो, क्योंकि स्वरादि प्रकरण अव्यय में स्वरादि प्रकरण के अंतिम में उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च ऐसा कहा है। उपसर्ग जैसे लगते हैं उपसर्ग नहीं होते, ऐसे भी है कुछ, विभक्ति जैसे लगते हैं विभक्ति नहीं होते हैं, ऐसे भी अव्यय है, और स्वर जैसे होते हैं अ अ आ ई जो अव्यय में आया वो स्वर नहीं है, वो स्वर जैसे हैं वो भी, उसको भी अव्यय कहा जाता है। तो यहां जब प्रदत्त बनाते समय में तो ये होता है प्र उपसर्ग नहीं माना जाता वहां, माने उपसर्ग के आकार वाला अव्यय है वो, और यदि उपसर्ग प्र होगा तो प्रत्त बनेगा। प्रपूर्वक दा धातु से जिसा करने पर दो दधो लगना था, प्रदत्त होना था, दो को दत्त दा धातु को दत्त दत्त आदेश होता है, तादिकित प्रत्यय पर रहते, किंतु उसका बाद का सूत्र आता है ये अच उपसर्गात्त प्रत्यय बना हुआ है। कहते उनके द्वारा दिया हुआ जो फल है, फलम प्राप्स्यामि, माने देवता लोग मेरे स्वामी हैं, ईशिता हैं, मैं सेवक हूं, ये भावना होती है अज्ञान की, तो मैं इत्यादि के द्वारा यजन आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करके उनके द्वारा जो प्राप्त फल है उनके द्वारा दिया गया फल को भोगूंगा। कौन फल है? दो ही फल होते हैं, अभ्युदय निश्रेष फल होता है, माने स्वर्ग आदि फल अथवा मोक्ष फल, इत्येवम अभिसंधि, ऐसा अभिप्राय वाला होता है अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है। एक टीका में कहते हैं तत्र प्रमाणत्वेन उत्तर वाक्यम उत्थापयति, माने अज्ञानी जो होते हैं वह देवताओं के पशु होते हैं, इसमें प्रमाण रूप से आगे के वाक्य देते हैं, यथा अहवै बहवो पशवो मनुष्यं भुंजुः एवं एकैको अविद्वान देवान भुनक्ति, एकैको पुरुष देवान भुनक्ति, आगे के वाक्य वही है, इसी को कहा प्रमाण रूप से देते हैं वाक्य, वो प्रमाण है एक आना है। तत्र आठ की टिप्पणी में कहा अज्ञेषु देवादीनाम निग्रह अनुग्रह स्वातंत्र, अज्ञानी में देवताओं का स्वतंत्रता है क्या करने में, निग्रह करने में अथवा अनुग्रह करने में, वरदान आदि भी दे सकते हैं, साप श्राप आदि भी दे सकते हैं, अनुग्रह और निग्रह करने में दोनों में समान सामर्थ्य किस में, अज्ञानी में, इसके ये अर्थ है बता दिया। आगे कहते हैं तत्र तत्र लोके, माने तत्र माने हो गया देवताओं में सामर्थ्य है क्या करे, अज्ञानी में अनुग्रह निग्रह करने में सामर्थ्य होने पर, लोके लोक में देखा है बहु पशुमतोपी, बहुत सारे पशु है जिसके घर में बहु पशुमान है व्यक्ति, ऐसे होने पर भी यथा एकस्मिन एव पशु आदि माने, एक ही पशु को अन्य के द्वारा अपहृत हो जाने पर, व्याघ्र आदि के द्वारा एक पशु अपहरण हो गया, बहुत पशु है घर में किंतु एक पशु अपहृत हो गया, उस स्थिति में आदि माने व्याघ्र आदि ना अपहृत माने, वही आदि माने का अर्थ व्याघ्र आदि के द्वारा अपहृत किया जाने पर, अनेक पशु होने पर भी एक पशु भी यदि जाता है अपहृत होता है तो महत अप्रिय मध्य महान दुख होता है उसको, ठीक है ना। किमिदम अविद्यावतो देवादिपालन, अज्ञानियों का देवादि की रक्षा करना क्या है, ये अज्ञानी पुरुष देवताओं की रक्षा करता है, जैसे आप पशु मनुष्य की रक्षा करते हैं अपने वाहन और दोहन के द्वारा दूध आदि के द्वारा, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य देवताओं की रक्षा क्या है, रक्षा ये प्रश्न उठा तो कहा वाक्य तात्पर्य, वाक्य का तात्पर्य यही है, पशु तो वाक्य का तात्पर्य यही है, इमे इंद्रादयो मत्तः अंडे, ये इंद्रादि देवता मेरे से भिन्न है, भिन्न है, ये भेद बुद्धि है, मम ईशितार मेरे ये माने शासक आई है, और भृत्य हम मैं भृत्य समान सेवक के समान होकर इन देवताओं के ऐसा देवानाम इन देवताओं के स्तुति नमस्कार इत्यादि आराधना कृत्वा, स्तुति नमस्कार इत्यादि के द्वारा इनकी देवताओं की आराधना करके और अभ्युदय निश्रेष्ठ तत्प्रतम फलम प्राप्त उनके द्वारा दिया गया प्राप्त, ये अभिप्राय है उसकी अज्ञानी की, ये बता दिया। किमिदम में नवगिरी पुण्य का किम फलकम किमाकारकम च, देवताओं के पशु मानने में मनुष्यों में क्या फल है और क्या आकार है, आकार ये बता दिया, ये ईशिता है मैं ईशितव्य हूं इत्यादि। अभिसंधि माने अविद्यावत पुरुष से दिशेष, अभिसंधि माने क्या है तो कहा माने अज्ञानी पुरुष के ऐसे अभिप्राय है, अज्ञानी पुरुष ऐसा मानता है देवता लोग मेरे से भिन्न है, मैं भिन्न हूं और वो ईश्वर लोग हैं, मैं सेवक हूं, तो इनके स्तुति नमस्कार इत्यादि के द्वारा आराधना करके मेरे जो इष्ट फल है अभ्युदय फल है या निश्रेयस फल है उसको भी प्राप्त करूंगा, यह अभिप्राय है उसका। ठीक है आगे एकस्मिन एव इत्यादि वाक्य में आदय व्याचष्ट है, एकस्मिन पशु आदि माने अप्रियम भवती ऐसा है, जिसके पास बहुत सारे पशु है मनुष्य के पास, उनमें से एक पशु अपहृत हो जाने पर अन्य के द्वारा आहृत हो जाने पर व्याघ्रादि के द्वारा होने पर क्या होता है उसको महान अप्रिय होता है, दुख होता है, अरे हमारा पशु चला गया। अच्छा ये दृष्टांत है, लोके बहु पशु तो भी बहुत सारे पशु वाला जो व्यक्ति है बहुत है ऐसे का भी यथा एकस्मिन एव पशु आदियमान है, जिस प्रकार एक ही पशु किसी के द्वारा अपहृत हो जाने पर व्याघ्र आदि के द्वारा चोर के द्वारा जो भी हो व्याघ्र आदि ना व्याघ्र आदि के द्वारा अपहृत अपहरी माने अपहृत हो जाने पर महत अप्रियम भवती जैसे महान दुख होता अति कष्ट होता है उसको एक पशु जाने पर भी किंतु तथा उसी प्रकार बहु पशु स्थानीय एकस्मिन पुरुषे, ये जो मनुष्य है ना नर पशु कैसा है बहुत बहु पशु के स्थान में है अनेक देवताओं के ये भोग्य बनता है स्थिति भी है बहु पशु स्थानीय स्थानीय एकस्मिन पुरुषे बहुत पशु के स्थान में जो एक पुरुष है यहां क्यों बहुत देवताओं की आराधना करता है बहुत पशु के स्थान में है एक पुरुष बहु पशु स्थानीय एकस्मिन पुरुषे पशु भावात वित्तिष्ठति पशु भाव से वित्थान होने पर वित्तिष्ठति सत्रंत है बी और उपसर्ग पूर्व था धातु से सत्री प्रत्यय करके वित्तिष्ठत शब्द बनाया सप्तमी वित्तिष्ठति कहा वित्थान होने पर माने पशु भाव से ऊपर होने पर आत्मभाव में पहुंचने पर यह अर्थ है अप्रियम भवति उसमें अप्रिय होता है किम कि चित्रम देवान क्या आश्चर्य देवताओं के अप्रिय होने में जब अनेक पशु होता है जिसके घर में उसके एक पशु जाने पर भी अति कष्ट होता है तो ये तो बहु पशु के स्थान में है सारे देवताओं का पशु है ये उसके अगर वहां माने पशु भाव से ऊपर हो जाए वित्थान हो जाए आत्माभाव सर्वात्मा भी जाए तो उनको दुख नहीं होगा क्या कहना बहुत दुख होगा देवताओं को कष्ट होगा ये कहा एक कह रहे पशु वित्तिष्ठति अप्रियम भवति इति किम चित्रम देवाना क्या आश्चर्य है देवताओं का बहुत दुख होना जब एक पशु जाने पर भी मनुष्य को दुख होता है वो तो बहुत पशु के स्थान पर है तो वो यदि अपहृत हो जाए माने सर्वात्म भाव में पहुंच जाए मुक्त हो जाए तो उनको दुख नहीं होगा क्या कहना इसमें दुख होगा ही बहु पशु अपहरण है कुटुंब मेला जैसे गृहस्थ आश्रम में बहुत पशु होते हैं सारे पशु कोई ले जाए तो कैसा लगेगा दुख होगा उसी प्रकार सारे पशु के स्थान में एक ही मनुष्य है यहां तो यदि ऐसा हो जाए मुक्त हो जाए तो उनको दुख होगा ही कहा ये दृष्टांत दिया बहु पशु अपहरण है वह कुटुंब मेला जैसे कुटुंब में मैंने गृहस्थी गृहस्थ हो गया जैसे पशुओं आता बहुत पशु का अपहरण होने पर जैसा कष्ट होता है उसको उसी प्रकार एक मनुष्य भी अगर ब्रह्मात्म भाव में पहुंच जाए सर्वात्म भाव में देवताओं को अप्रिय होगा तस्मात एसाम तन्न प्रियम मनुष्य मनुष्य विद्यु यह अंतिम इंडिका का अंतिम वाक्य है तस्मात एसाम देवानाम इसलिए इन देवताओं को तस्मात एसाम तन्न प्रियम मनुष्य एतद विद्यु एतन विद्यु यही यही है वाक्य अंतिम वाक्य तस्मात एसाम देवानाम तन्न प्रियम आएगा तन्न प्रियम वो प्रिय नहीं है यदि तन मनुष्य विद्यु ऐसा आता है किम तत् कहा प्रश्न उठा क्या है वो अप्रिय तो कहते हैं यदे तत् मनुष्य विद्य हो यदे तत् ब्रह्मात्म तत्व जो ब्रह्मात्म भाव है तत्व है स्वरूप कथंचन मनुष्य विद्य किसी प्रकार भी मनुष्य जाने उनको बिजाने जाने ये उनको प्रिय नहीं है देवताओं को ये स्थिति है तथा च स्मरणम अनुगीतासु भगवतो व्यासस्य एक गीता है भगवत गीता दूसरा एक अनुगीता भी है अनुगीता ऐसी स्थिति है अनुगीता में वही कृष्ण को भगवान कहते हैं अनुगीतासु अनुगीता में भगवान व्यास जी का वचन है क्रियाबद्धि भद्भिर्हि कौन्तेय देवलोक समाप्रितः न चैतदिष्टं देवानां मर्त्यैरुपरिवर्तनम् क्रियाबद्धि कर्मकांडी भी क्रिया वाले कर्म वाले क्रियाबद्ध भी क्रिया वाले जो व्यक्ति है ना उनके द्वारा हे कौन्तेय हे कुंती पुत्र देवलोक समावृत है, देवलोक सम्यक प्रकार से आवृत है, आच्छादित है, पूरा भरा हुआ है कर्मकांड योग के द्वारा, देवलोक भरा हुआ है, सारे देवलोक गए कर्म करके स्वर्गलोक गए। क्रियावदवीर ही कौन्तेय हे कौन्तेय संबोधन करके कहा, क्रिया वाले माने कर्म वाले, कर्मकांडी जो है ना ऐसे मनुष्यों के द्वारा देवलोक समावृत, देवलोक सम्यक प्रकार से आवृत है, आच्छादित है, भरा हुआ है देवलोक। नचैतद इष्टम देवानाम मर्त्यैर उपरिवर्तनम, देवताओं को कभी भी इष्ट नहीं है कि मर्त्यों को अपने ऊपर हो जाए, सर्वार्थ भाव पे चला जाए, इष्ट नहीं होगा, क्यों स्वयं नीचे बैठे देवलोक में है देवता लोग, और सर्वात्म भाव पे पहुंचेगा तो उसको ऊपर होगा, ये इष्ट नहीं कभी भी देवताओं को, ये अनुगीता में ऐसे भगवान व्यास ने कहा कहते हैं। टीका देखें, टीका से देखें, मनुष्याणाम पशुभावाद व्युत्थानम अप्रियम देवानाम इति स्थिते, मनुष्यों का जो है ना पशुभाव से व्युत्थान होना देवताओं को अप्रिय है, प्रिय नहीं है, उसके लिए दृष्टांत दिया, जैसे बहुत सारे पशु जिसके घर में है वो एक पशु भी जाने पर उसको अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होता है, ये तो बहुत पशु के स्थान पर है, ये सारे देवताओं का पशु है ये, तो वो यदि अपहृत हो जाता है सर्वात्मभाव में पहुंच जाता है तो कितना दुख होगा उसको, इसलिए देवताओं को कभी भी ये प्रिय नहीं है, मनुष्य इस आत्मज्ञान को जाने, ये तद विद्यु ये जाने ऐसे वो नहीं है, अपने स्वरूप पहचाने ये उनको इष्ट नहीं है, ये बताया है। तद उपाय अभी तत्वज्ञानम तेजता देवा विद्विषंति इत्याह, माने मोक्ष में तो द्वेष करेंगे, सर्वात्मा भाव में तो देवताओं को द्वेष है, माने मोक्ष में इष्ट नहीं है, किंतु उसका जो उपाय है ज्ञान उसमें भी द्वेष करते हैं देवता, ज्ञानी हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा मुश्किल है, माने ज्ञान में भी है द्वेष, केवल फल में ही नहीं, ये कहते हैं। तद उपाय अभी उसका जो उपाय है ज्ञान है, सर्वात्म भावती प्राप्ति के लिए उपाय क्या है, ज्ञान आत्मज्ञान, तद उपाय अभी सर्वात्म भाव की जो उपाय है प्राप्ति है उसके जो उपाय यही है, तत्व ज्ञानम तद आत्मस्वरूप ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि यही ज्ञान है सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए, तेषाम देवा विद्विषंति मनुष्याणाम, तत्व ज्ञान होना मनुष्यों को जो तत्व ज्ञान होना आत्मज्ञान होना देवा विद्विषंति, उसमें भी देवता द्वेष करते हैं, मनुष्यों को तत्व ज्ञान भी न हो ऐसा सोचते हैं, माने मोक्ष तो न हो द्वेष करेंगे ही, मोक्ष के साथ विघ्न करेंगे ही, किंतु उसके उपाय जो साधन है तत्व ज्ञान आत्मज्ञान उसमें भी द्वेष करते हैं, आत्मज्ञानी हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा, ये कहना है तस्मात इत्यादि शब्द से कहना है, तस्मात एतत् तन्न प्रेम देवानाम, तस्मात देवानाम एतत् मनुष्य एतत् विद्यु तन्न प्रेम, तन्न प्रेम एतत् मनुष्य विद्यु, ऐसा है मनुष्य इसको जाने आत्मज्ञान को वो प्रिय नहीं है, यही कहना है। अच्छा टिप्पणियां थी, तद उपाय छह सात की टिप्पणी है, छह में कहा पशुभाव व्युत्थान साधन, पशुभाव से व्युत्थान का साधन, पशुभाव से व्युत्थान होना आत्मभाव में जाना यह है मोक्ष, और उसका साधन है आत्मज्ञान, उसे भी दोष करते हैं देवता, यही कहना है। साथ में कहा इसको मोक्ष रूप फल फलवती थी, जैसे मोक्षाख्य मोक्ष रूप फल में द्वेष है उसी प्रकार उसके उपाय में भी द्वेष करते हैं, ये दृष्टांत है, दृष्टांतार्थो अपिशब्द, अपिशब्द इसलिए दिया है जैसे मोक्ष में द्वेष है उसी प्रकार माने आत्मज्ञान में भी द्वेष करते हैं, ये कहना है अपिशब्द का ही अर्थ है कहा। इसलिए भाष्य में कहा तस्माद एसाम देवानाम तन्न प्रियम, इसलिए इसी कारण से वो देवताओं को प्रिय नहीं है, कि किम क्या है वो तो कहा है, किम तत् क्या है वो अप्रिय तो कहा यदेतन मनुष्य विद्यु, यही है यदेतत माने ब्रह्मात्म तत्व, ये जो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान है, कथन जन मनुष्य विद्युर भी जाने, किस प्रकार मनुष्य जाने ये प्रिय नहीं देवताओं को, ठीक है कहते हैं ठीक है। तेषाम विघ्नम आचरताम अभिप्राय आह, उनके जो विघ्न करने में अभिप्राय क्या है बताते हैं, देवता लोग जो विघ्न करते हैं ना मनुष्यों को सर्वात्म भाव के लिए अभिप्राय क्या है उनका, कहते हैं अस्मद इत्यादि कहा आगे, ये तो भाष्य में आएगा आगे आना है। अच्छा वो टीका छोड़ के पूर्व तत्व विद्या दौर्लभ्यत्व कथन जनयित्व, भाष्यकार ने कथन जन शब्द लगा दिया, किसी प्रकार भी प्रिय नहीं देवताओं को, ये मनुष्य उस तत्व को जाने, तो तत्व ज्ञान में दुर्लभता दिखाने के लिए कथनचन शब्द का प्रयोग किया, किसी प्रकार भी उनको इष्ट नहीं। तत्व विद्याया जो तत्व ज्ञान है, आत्मा तत्व ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, इसमें दुर्लभता है, इसको दिखाने के लिए कथनचन इति उत्तम भाष्यकार ने कथनचन प्रयोग कर दिया। मनुष्याणाम उत्कर्षम देवा नमृष्यंती तत्व प्रमाण वहा, मनुष्यों का जो उत्कर्ष है ना आत्मभाव में पहुंचना, ये उत्कर्ष है, देवा सहन नहीं कर, देवता न मृष्यंती तितिक्षायाम धातु तितिक्षा न मृषंती तितिक्षा नहीं सहन नहीं कर सकते देवता, इसमें प्रमाण देते हैं। तथा च कहा स्मरणम अनुगीताशु, अनुगीता प्रमाण है, भगवान वेदव्यासी ने कहा अनुगीता में प्रमाण दिया, स्मृति का प्रमाण दिए गए हैं। मनुष्याणाम उत्कर्षम आठ की टिप्पणी में कहा पशुभावा वित्थानम, पशुभाव से वित्थान होने देवताओं के पशुत्व तो नहीं रहेगा, यज्ञादि नहीं करेगा, आत्मभाव में जाएगा तो यही है, तो उसमें देवता लोगों को इष्ट नहीं, इसमें प्रमाण देते हैं। तथा च स्मरणम अनुगीताशु भगवतो व्यास से कहा, क्या है कहा तो क्रियाबद भी क्रियाबद भीर ही कौंतेय देवलोक समाप्रत हे कौंतेय हे कुंती पुत्र, तो स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय, कुंती शब्द स्त्री स्त्रीलिंग वाला है, उसे ढक प्रत्यय कर दिया, बन गया ढक करने पर कौंतेय बन गया, स्त्रीभ्यो ढक कुंती का पुत्र है इसलिए उसको कुंतिया अपत्यम कौंतेय, कुंती का पुत्र है इसलिए कौंतेय बोला उसको। तो क्रियावान माने कर्मकांड के द्वारा देवलोक आच्छादित है, उनका स्थान वही है। न तो ये तद इष्टम देवानाम, ये इष्ट नहीं है, आत्मज्ञान हो जाए, मर्त्या मर्त्या मरते ही परिवर्तन, मर्त्यों के द्वारा ऊपर बैठ जाए, मनुष्यों के ऊपर हो जाए, अमर हो जाए, ये उनको इष्ट नहीं। ठीक है, वे कहते हैं तेषाम ब्रह्म विद्या कैवल्य प्राप्ति सुधराम अनिष्ठा इतिभाव, उन देवताओं को ना ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा कैवल्य प्राप्ति, अकेला होना, केवल आत्मभाव में रहना, वो हमें अनिष्ट है सुतरा, कभी भी नहीं चाहते हैं। आगे देवादि नाम मनुष्यु ब्रह्म ज्ञान से अप्रियत्व, देवादियों को देवता है माने पितृ हैं, सब हैं मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान होने में नहीं, पितरों को पिंडवाणी बंद हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो इसको ये सब देवादि नाम मनुष्यु ब्रह्म ज्ञान से अप्रियत्व, देवादियों को मनुष्यों में ब्रह्म ज्ञान में अप्रिय होने में किम स्याद अप्रियत्व भी किम स्याद, अप्रिय हो उन्हें तो क्या, मनुष्यों की क्या क्षति होगी, क्या आशंका है, देवादियों को मनुष्य के प्रति ब्रह्म ज्ञान में अप्रियता हो तो क्या क्षति होगी इसकी, यही है किम स्याद टिप्पणी दिया है इसमें, किम स्याद में टिप्पणी है नौ की टिप्पणी, मनुष्याणाम का क्षति, मनुष्यों की क्या हानि होगी, वो अप्रिय हो ठीक है, एक प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं। अतः कहा अतो देवा पशु निव व्याघ्रादिभ्यो ब्रह्म विज्ञानाद विघ्नम आचिकीर्षंती आसमंता चिकीर्षंती कर्तुम इच्छंती चिकीर्षंती, ऐसा है। इसलिए क्या होगा, देवा पशु निव व्याघ्राद, जैसे मनुष्य जो होता है अपने पशु को व्याघ्रादि से रक्षा करता है, विघ्न करता है, व्याघ्रादि को आने नहीं देगा पशु के पास, पंचमी जैसे अग्नि से जंगल को रक्षा करना होता है ना, उससे उसको दूर रखना है, व्याघ्रादि दूर हो जाए और विघ्न करते हैं, व्याघ्रादि आ न सके ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं मनुष्य लोग, जिस प्रकार यह है तृतीया कैसे और पंचमी कैसे में अंतर होता है, और औषधि से रक्षा होती है, तो वहां औषधि जो है सेवन में है, औषधि के सेवन से रक्षा होनी है, और पंचमी कैसे दूर होने के लिए है, स्थिति है ग्रामाद आयाती, गांव से आता है, गांव से दूर हो जाता है, ऐसी स्थिति पृथक होने के लिए है वो, और ये एक एकता करने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए तृतीया का से होता है, ऐसी स्थिति है। जैसे औषधि के द्वारा शरीर की रक्षा होती है, औषधि सेवन से होती है, इसको दूर नहीं करना औषधि को, और जंगल अग्नि से जंगल को दूर रखना होता है, ऐसी तिथि है वो, ऐसे पंचमी होती है, ऐसे यहां बोल रहे हैं। अतो देवा पशु निव देवता, जैसे कैसे करते हैं पशु निव व्याघ्रादिभ्यो, जैसे मनुष्य व्याघ्रादि से पशु की रक्षा करता है माने विघ्न करता है, व्याघ्रादि को आने नहीं देगा पशु के पास, रक्षा करता है व्याघ्रादिभ्यो, इसी प्रकार ब्रह्म विज्ञान देवा ब्रह्म विज्ञानात् विघ्नम आचिकृषन्ति, और देवता लोग ब्रह्म विज्ञान न हो तो मनुष्यों को इसके लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं। ब्रह्म विज्ञान हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, माने वहां विघ्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कहा क्यों? कहते अस्मत उपभोग्यत्वात् मा वित्तेष्ठुर इति, यह हमारा भोग्य है, देवताओं का अभिप्राय होता है। अस्मत भोग्यत्वात् अस्माकं भोग्य अस्मत भोग्य, हमारा भोग्य है होने से। मा वित्तेष्ठुर, मनुष्य ऊपर कहने हो जाए, सर्वात्म भाव में चला जाए, इसलिए विघ्न करते हैं देवता। ठीक है, दो नंबर के प्रश्न कहा अस्मदीय पशुभावात्, हमारे पशुभाव से कहीं ऊपर न हो जाए, हमारे पशुभाव में मनुष्य कहीं ऊपर न हो जाए, इसलिए विघ्न करते हैं। कहा विघ्न की इच्छा करते, विघ्न करने की इच्छा करते हैं देवता। ये कहा किंतु अब फिर यदि विघ्न ही करते हो तो फिर मुक्ति का साधन तो करना ही नहीं, कैसे होगा? कहते नहीं, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा देवताओं को, ये होगा। माने साधना काल में देवताओं को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, जब श्रवण आदि करते हैं जिस काल में देवताओं को प्रसन्न रखना होगा। ये कहते इसलिए क्या करना है, यम तो मुबोचयी संति, जिनको मुक्त करवाने की इच्छा करते हैं देवता लोग, जिसको मुक्त करवाने की इच्छा करते हैं, मुझ धातु से ढेच, ढेच के बाद सन, दो प्रत्यय लगा हुआ है, उसके बाद तीप लट लकार का प्रयोग है, मुक्त करवाने की इच्छा करते हैं, ऐसा करने की इच्छा नहीं, करवाने की इच्छा, ज्ञान के द्वारा मुक्त करवाने की इच्छा करते हैं। यम तो जिस व्यक्ति मनुष्य को, यम मनुष्यम मुमोचयी संति, मुक्त करने की इच्छा करवाते हैं, तम उस मनुष्य को श्रद्धा भी श्रद्धादि भी योक्षन्ति, श्रद्धादि के द्वारा जोड़ देते हैं वही देवता लोग, श्रद्धादि के द्वारा जोड़ देते हैं योक्षन्ति। विपरीतम अश्रद्धादि भी, और जिसको मोक्ष करने की इच्छा नहीं है, मुक्त करने की इच्छा नहीं करते हैं, उनको अश्रद्धा आदि के द्वारा जोड़ देते हैं स्थिति। तस्मात, इसलिए क्या होना चाहिए, मुमुक्षों को सावधान होना चाहिए। कहते तस्मात मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छुक है ना, उसको देवा आराधना पर श्रद्धा भक्ति पर, देवताओं के आराधन परायण होना चाहिए मुमुक्षुओं को, जो देवता विघ्न न करे, प्रसन्न करना चाहिए, रखना चाहिए उनको, और श्रद्धा भक्ति परायण होना चाहिए, देवताओं में श्रद्धा रखने वाला होना चाहिए। ऐसा प्रणयो सेवी होना चाहिए, मंदिरों में जाना, पूजा करना, अर्चना करना होना चाहिए। अप्रमादी, श्रवण आदि में प्रमाद नहीं करने वाला होना चाहिए। ऐसा एक कहा, तीन चार की टिप्पणी है ना, तीन में कहा बसी का, देवताओं के अधीन होकर रहना चाहिए, प्रार्थना आदि करते रहना चाहिए। इसलिए तो जो स्वाध्याय के पहले और अंतिम में शांति पाठ जो करते हैं ना, ये देवताओं को शांत करने के लिए है, इसी के लिए है, विघ्न न करें, इसके लिए होता है। तो अप्रमादि में चार चार में कहते हैं श्रवणादिशो मन समाधान वैदुर्य प्रमाद। प्रमाद क्या है? श्रवण मनन आदि जो ज्ञान के साधन है, मोक्ष के साधन माने जाते हैं परंपरा से, इसमें जो एकाग्रता का वैदुर्य होना, जो विक्षेप होगा, बहिर्मुखी होगा, वो श्रवणादि ढंग से करने से सुनता ही नहीं, वो बैठा है यहां किंतु अपने मन से दुनिया रत रहा वहां, वो व्यक्ति क्या श्रवण करेगा, सुनता नहीं। बाद में भगवत से पूछे क्या बोल रहे थे ये, क्यों मन अन्यत्र था, ये स्थिति हो जाती है। तो एकाग्रता, श्रवणादि जो साधन है उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, कहा इसका अर्थ है अप्रमादि का। विद्या प्राप्ति प्रति, विद्या प्रति, विद्या प्राप्ति के जो साधन है उसके प्रति माने अप्रमादी होना चाहिए, अथवा विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति भी अप्रमादी होना चाहिए कहते हैं। विद्या प्रतिभा एक कहा, पांच के टिप्पणी में कहते हैं विद्या या प्राप्ति अस्मात, विद्या प्राप्ति करते विद्या की प्राप्ति जिससे होती है उसको विद्या प्राप्ति कहा, श्रवणादि से होना है, विद्या प्राप्ति का अर्थ है श्रवणादि, विद्या प्राप्ति के साधन को विद्या प्राप्ति बोला, विद्या या प्राप्ति यस्मात, जिससे विद्या की प्राप्ति होती है श्रवणादि से होती है वही है, अथवा विद्या के प्रति मन एकाग्र होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। इतिबा काक्वा एतद प्रदर्शितम भवती, काकू शब्द का काक्वा तृतीयांत है, स्त्रीलिंग में चलता है, न पुलिंग होता तो काकुना बन जाता, जैसे साधुना आंगनास्त्री हम लग जाता, काकू स्त्रीलिंग है इसलिए काकुआ, काकू शब्द है। काकू शब्द किसके लिए, अमरकोश का आने का टीका में कहेंगे काकू शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, विकार है काकू शब्द। काकू माने क्या होता है, शोक भीत्यादि भीर ध्वनि कहा, जब शोक होता है तो उसके गला रूंधा हुआ जो ध्वनि आएगी, अथवा भय होगा किसी कारण से भय होगा तो गला रूंधा हुआ जो ध्वनि आती है उसको ध्वनि को काकू कहते हैं, गले के जो रूंधा हुआ गले का ध्वनि आएगी, कष्ट हो रहा उसको माने शोक के कारण या भय के कारण, उस समय की जो गले में आवाज हो, गले का आवाज होगा उसको कहते काकू। तो काकुआ प्रदर्शित है, काकू के द्वारा यहां प्रदर्शित भवति, दिखाया हुआ होता है कांडस्मृति में, किसी प्रकार भी इधर प्रमादी नहीं होना चाहिए और देवताओं की आराधना में तत्पर भी रहना चाहिए श्रवणादि काल में, नहीं तो देवता विघ्न कर सकते हैं इत्यादि, इसलिए काकुआ प्रदर्शित देवा देवा देव अप्रिय वाक्य, देव अप्रिय वाक्य यही है, देवताओं को प्रिय नहीं होता जो वाक्य कहा उसके द्वारा ही सिद्ध होता है। ठीक है, तेषाम विघ्नम आकृताम अभिप्राय, देवताओं के जो विघ्न करने में जो अभिप्राय है ना, क्यों विघ्न करना चाहते हैं, तो उस वक्त है अस्मद भोग्यत्वाद, हमारा भोग्य है ये मनुष्य, हमारी पालन करता है ये, हमारा भोग्य है, कहीं ये सर्वात्म भाव में चला जाएगा तो हमारी जीविका चली जाएगी, यही कारण है उनका। अस्मद उपयोगत्वाद मा वित्तिष्ठेयु, ये ऊपर न हो जाए, सर्वात्म भाव में न पहुंच जाए, यही चिंता है उनको, इसलिए विघ्न करने की इच्छा करते हैं। ठीक है, आगे तरही देवादि भीर उपहताना मनुष्याणा मुमुक्षा न संपद्यता इति आशंका, तब तो देवताओं के द्वारा जो विघ्न युक्त हो गए, उपघात हो गए, विघ्न युक्त हो गए मनुष्यों का, मुमुक्षा उत्पन्न नहीं होगी, जगेगी नहीं, जो मुक्त होना ही नहीं है, देवता विघ्न करेंगे तो मुमुक्षा जगेगी ही नहीं, ये प्रश्न उठा, ये शंका है। तरही तब तो जब देवता लोग विघ्न कर सकते हैं मनुष्य, उनका भोग्य है मनुष्य, तब तो देवादि भीर उपाताणाम, देवादि को तो जब विघ्नित व्यक्ति है, विघ्न युक्त हो गया है ऐसे व्यक्तियों का, मनुष्याणाम मुमुक्षा एवं न संपद्यता, मुमुक्षा ही संपन्न नहीं होगी उसकी, इति आशंका है, ऐसा शंका आने पर कहते हैं यम तू का, वही देवता जिसको मुक्त करने की इच्छा करते हैं ना, उसको श्रद्धा भक्ति आदि के द्वारा जोड़ देते हैं, बुद्धि सही कर देते हैं, स्थिति यही है, यही है यम तू कहा, यम तू मुमोचयी संति, मुक्त कराने की इच्छा करते हैं, मोक्षम कारयितुम इच्छन्ति, मुमोचयी संति करता, मुझ धातु से ऋच किया है हेतुमति से, जो उसके बाद में सन किया है, दो प्रत्यय लगाने के बाद लट का रूप है वो, जिसको मुक्त करवाने की इच्छा करते हैं, ये अर्थ है। तम श्रद्धादि विरयोक्षन्ति, उस व्यक्ति को श्रद्धादि के द्वारा जोड़ देते हैं, ये कहते हैं, एक आ रहे हैं। एक तरही दस ग्यारह की टिप्पणी है, दस में देवादि नाम उक्त अभिप्राय, देवताओं का यदि ऐसा अभिप्राय हमारा भोग्य है, इसलिए ऊपर न जाए विघ्न करने की इच्छा करते हैं, तब तो फिर मनुष्यों की मुमुक्षा जगेगी नहीं, प्राप्ति नहीं होगी, तो कहा नहीं, जिसको मुक्त करने की इच्छा करते हैं देवता लोग करवा, तो क्या करते हैं श्रद्धा भक्ति से जोड़ देते हैं, ऐसा कहा था। ग्यारह में कहा सर्वात्मना देवाधीना नाम, कहा यदि हर प्रकार से देवता के यदि अधीन है मनुष्य, तब तो फिर मोक्ष जगेगी नहीं इसको, तब उत्तर दिया और जग सकती है, यही है, जिसको मुक्त करवाना चाहते हैं उसको साधन भजन में लगाते हैं, सतुगुण वृत्ति में लगा देते हैं देवता लोग, ये कहना चाहते हैं। भगवती गीता दसम अध्याय में इस बात को स्पष्टीकरण किया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूताभाव समन्विता, सारे के सारे मेरे से उत्पन्न हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत एव प्रवर्तते, इनकी प्रवृत्ति मेरे से ही हो रही, मेरे बिना नहीं हो सकती है, सर्प चलता है ना, रस्सी के बिना सर्प नहीं चल सकता, अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु में प्रवृत्ति होना संभव नहीं है, जब हवा के झोंक से सर्प चलता दिखता है ना, वहां रस्सी हिलती है सर्प हिला हुआ दिख रहा है, मत एव प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत एव प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत एव प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावसम। इस ऐसे जान करके जो विद्वान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, हर प्रकार से मेरे ही सेवन करते, भजन करते का स्थिति। मच्चित्ता मद्गतः प्राण, अगला श्लोक है, मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम पुष्यंते तेरे। मेरे जो भजन करने वाले लोग हमेशा ही होते हैं, बाहर वृत्तियों में, बाहर वृत्ति नहीं उनकी, मच्चित्ता चित्त मेरे में ही है उनका, हमेशा मन में मेरे ही चिंतन चल रहा है उनका। मच्चित्ता मद्गतः प्राण, सारे इंद्रिया मेरे में लगे हुए हैं, आंख मेरे ही आकार को मूर्तियों को देखने की देखने में लगी है, हाथ मेरी पूजन आदि करने में लगी हुई है, पैर मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हर इंद्रिया मेरे लिए लगे हुए होते हैं। मद्गतः प्राण इंद्रियाणि, इंद्रिय भी सब मेरे में ही है, मेरे लिए ही है। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयंत स्पर्श, एक दूसरे के जब चर्चा होती है, आज संसद में क्या हुआ ऐसा चर्चा नहीं होती, मेरी ही चर्चा करते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयंत परस्पर, आपस में एक दूसरे की ज्ञान कराते, जानकारी देते, अरे परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा ऐसे है, ये जानकारी करते हुए। कथयंत समाम नित्यम, मेरे ही कथन करते, अन्य के कथन नहीं। तुष्यंति चर्मंति, इसी में आनंद होते हैं वो, इसी में क्रीड़ा करते हैं, मेरे भक्त ऐसे होते हैं। और ऐसा यदि करते हैं तो मैं क्या करता हूं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। ये निष्कर्ष यह है आगे, ऐसे जो निरंतर मेरे में चित्ता आदि लगा के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का, तेषाम उन लोगों का सतत उक्तानाम, निरंतर जो मेरे में लगे हैं उनको भजताम प्रीतिपूर्वकाम, भजवान प्रीतिपूर्वक जो भजन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं मेरे, भजन कर रहे हैं उनको, ददामी बुद्धि योगम, मैं क्या देता हूं उनको, बुद्धि सद्बुद्धि दे देता हूं, बस मेरा काम इतना ही है। ये ना उस जिस बुद्धि के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा अपने आप मेरे को प्राप्त करेगा वो, जब सद्बुद्धि मिल जाए तो सन्मार्ग में लगेगा, लगने के बाद भगवत प्राप्त होना ही है। भगवान कुछ नहीं देते, यदि आपको उन्नति कराना हो तो सद्बुद्धि दे देते हैं, और अवनति कराना हो तो कुबुद्धि दे देते, तो बात की है आगे अपने आप काम करेंगे, दोनों स्थिति में आप ही काम कर लेंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम, तम बुद्धियोगम ददामी, उस बुद्धियोग को मैं देता हूं, ये ना बुद्धियोग ये ना मुझे प्राप्त कर जाते हैं। ददामी बुद्धियोगतम ये न माम उपयांति थे, ते मदभक्ता माम उपयांति, मेरे को ही प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवद गीता में कहा, इसी बात को यहां बता रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां। यम तो कहा, यम तो मुमोच ही संति तम श्रद्धा विधि युक्त संति, जिनको मुक्त करवाने की इच्छा करते हैं उनको श्रद्धा आदि से जोड़ देते हैं, यही कहा। उक्तम ही कहा भी है, देवता कोई डंडा लेकर के नहीं आते आपके पास, ये मत करो ऐसा करो कहने नहीं आते, बुद्धि जोड़ देते हैं बस इतनी है, बाकी अपने आप आग पढ़ते रहेंगे आगे, यही यही है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवद, जैसे पशु को पालन करने वाला दंड से रक्षा करता है, अन्य न आ जाए ऐसी स्थिति में दंडा हाथ में रख करके पशुओं की रक्षा करता है, ऐसा देवता नहीं करते। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवद, जैसे पशुपालन करने वाले व्यक्ति के समान हाथ में डंडा लेकर के देवता रक्षा, ऐसा नहीं करते आपको कि नहीं ये नहीं करना यही करना, ऐसा नहीं बोलते आपको, कभी नहीं कहेंगे। यम ही रक्षितुम इच्छन्ति, जिसको रक्षा करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, बुद्धिया संयोजयंती तम, तम बुद्धिया संयोजयंती, उसको बुद्धि से युक्त कर देते हैं, सद्बुद्धि से युक्त कर देते हैं, फिर अपने आप उन्नति करेगा वो, ये स्थिति है। हाथ में डंडा लेके भगवान नहीं आते, देवता नहीं आते कभी भी, अब जो उन्नति करवाना हो तो सद्बुद्धि दे देते हैं, आप अपने आप चल पड़ेंगे। अब माने यदि निम्न मार्ग में ले जाना हो, कुबुद्धि देंगे अपने आप चले जाएंगे आप, ऐसी स्थिति है। कहा बुद्धिया, बार की टिप्पणी में कहा श्रद्धादि युक्त या बुद्धिया, कौन सी बुद्धि से युक्त कर देते हैं, बुद्धि तो दोनों में ही है, एक अश्रद्धादि युक्त बुद्धि है, एक श्रद्धादि युक्त बुद्धि है, श्रद्धादि युक्त बुद्धि से युक्त कर देते हैं, अर्थ है ये कहा। तरही ठीक है, तरही किम इति सर्वानेव देवान अनुग्रहन्ति, जब देवता किसी को अनुग्रह भी यदि करते हैं, जिसको मोक्ष देने की इच्छा करते हैं, उस स्थिति में उसको बुद्धि जोड़ देते हैं, कहा तो सबको क्यों नहीं करते, भेदभाव क्यों करते देवता, ये प्रश्न। तर्हि किम इति सर्वानेव देवानानुग्रह, देवा सर्वानेव किम न अनुग्रहते, सबका अनुग्रह क्यों नहीं करते, शंका किया। तो कहा विपरीतम अश्रद्धादि, जो विपरीत है माने उसको क्या करते हैं, जो देवतादि देवताओं का आराधना परक नहीं है उसको अश्रद्धादि से उत्तर कर देते हैं, ये कहना है। तभी तेरह की टिप्पणी में कहा अनुग्रह स्वतंत्र, देवताओं में अनुग्रह स्वतंत्र तो सबको क्यों नहीं करते, प्रश्न उठा। तब कहते हैं ये करे विपरीतम इत्यादि बोल दिया, विपरीतम अश्रद्धादि भी, यदि मुक्त करने की इच्छा नहीं है तो अश्रद्धादि से लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये कहा। ठीक है, वे कहते हैं देवता परांगमुखम अमुमोचयिषितम इति यावत, देवताओं से जो परांगमुख है बहिर्मुख है, देवता की तरफ नहीं जाना चाहते, आराधना आदि नहीं करते उनके लिए, मुमोचयिषितम अमुमोचयिषितम, मुक्त करने की इच्छा नहीं है उनको, इति यावत है कहा। संप्रति देवा देव अप्रिय वाक्येण ध्वनितम अर्थवा, अब अधुना देव देवानाम तन्न प्रियम देवानाम तदेतन मनुष्या विद्यु, यह है ना देवताओं को अप्रिय है वाक्य, मनुष्य ऊपर इस आत्मज्ञान को जाने, तो इस वाक्यों का अर्थ करते हैं वाक्य ना ध्वनितम, जो निष्पन्न अर्थ आया उसको बताते हैं, कहना चाहते हैं। तस्मात करके बोलते हैं, तस्मात मुमुक्षु, मुमुक्षु कैसा हो, हमेशा श्रवणादि काल में देवता आराधना परक हो, यही कहते हैं। तस्मात मुमुक्षुर देवाराधना पर श्रद्धा भक्ति पर प्रणय हो, सेवी हो, अप्रमादी हो, श्रवणादि में प्रमाद नहीं करता हो ज्ञान के साधन में, और विद्या प्राप्ति प्रति अथवा विद्या प्रति विद्या के साधन उसमें भी प्रमाद न करे, विद्या के प्रति भी प्रमाद न करने वाला हो, यही सिद्ध होता है कहा। ठीक है, कहते हैं अविद्वत्सु मनुष्यसु, जो अज्ञानी मनुष्य है उनमें देवादि नाम स्वातंत्र तत्सपदार्थ, तस्मात करता अज्ञानी मनुष्यों में देवताओं को स्वतंत्रता है, इसलिए माने जिसको चाहे मुक्त करवा सकते हैं, जिसको चाहे बद्ध बना सकते हैं। श्रद्धादि प्रधान तदाराधन पर सन, श्रद्धादि प्रधान होता हुआ उन देवता के आराधना परायण होता हुआ देवादि नाम प्रिय स्या, देवताओं का प्रिय हो जाएगा, प्रिय होने पर देवता मुक्त करने की चक्कर देंगे, ये स्थिति है क्या। तद विपक्षस्य, जो देवताओं का प्रिय नहीं है शत्रु मानता है, जो विपक्ष है उसका, तद विपक्ष देवताओं का जो विपक्ष है उनका, मुमुक्षा वैफल्या, उनकी मुमुक्षा विफल हो जाती है, देवताओं में अश्रद्धा नहीं रखता हो तो मुमुक्षा विफल हो जाती है, मुमुक्षा जगे की फल नहीं मिल रहा उसका। चौदह की टिप्पणी में कहा विरोधी न परांगमुखस्य तद विपक्षस्य का, देवताओं के जो विरोधी है नास्तिक लोग उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। टीका में कहते हैं तत्प्रति विषयश्च, वो देवताओं के प्रेम का विषय कैसा है, वो मनुष्य कहते हैं तत्प्रसाद आसादित वैराग्य, उनके जो प्रीति का विषय बन गया, देवताओं का प्रिय हो गया जो व्यक्ति, उसको क्या होता है, उसके तत्प्रसाद देवताओं की कृपा से आसादित वैराग्य, वैराग्य प्राप्त करेगा, वो विषयों से वैराग्य हो जाएगा उसको, वैराग्य सर्वाणि कर्माणि सन्यासी, वैराग्य होने पर सारे कर्मों को त्याग करके सन्यास्य, विद्या प्रापक श्रवणादिगम, विद्या के प्राप्ति के साधन जो श्रवणादि है, श्रवण मनन निध्यासन प्रति एकाग्र मनाश्या, एकाग्र मन वाला हो जाए, पहले देवताओं की आराधना खूब करे, देवता प्रसन्न हो जाए, उसके बाद प्रसन्न होने के बाद अपने व्यक्ति को बिगाड़ेंगे नहीं वो, उसके पश्चात जो उस देवताओं की कृपा से विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, विषयों से वैराग्य प्राप्त होने पर संन्यास माने लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर का त्याग कर संन्यास करके विद्या प्राप्ति, जो श्रवणादि विद्या प्राप्ति के साधन श्रवण मनन ध्यान आदि हैं उसमें एकाग्र मनाश्यात, एकाग्र मन वाला हो जाए, अप्रमादी कहा इसको आदि इत्यादि। श्रवणादिगम अनुतिष्ठान भाई, श्रवणादि का अनुष्ठान करते हुए भी देवता की आराधना छोड़ना नहीं चाहिए उस काल में, कहते हैं श्रवणादिकम अनुतिष्ठन अभी वर्णाश्रमाचार परो भवेद, वर्ण और आश्रम का जो आचरण है, जिस वर्ण का होगा, जिस आश्रम होगा, उस आचरण का पालन करने वाला हो होना चाहिए, हम तो श्रवण करते हैं कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ हो होना चाहिए, अन्यथा यदि ऐसा हो, श्रवणादि तो कर रहा है वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, ऐसा यदि हो तो विद्या लक्षण फले प्रतिबंधम, प्रतिबंध संभवात। विद्या का जो फल है ना मोक्ष है, नहीं भी सर्वणादि करते हुए भी विद्या का फल मोक्ष नहीं, प्रतिबंधक हो सकता है। अन्यथा चार की टिप्पणी का अन्यथा में यथेष्ट श्रेष्ठत्व सर्वणादि कर रहा है किन्तु यथेष्ट श्रेष्ठा वाला है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या होगा, विद्यालक्षण फल, विद्यालक्षण जो फल है ज्ञान नहीं हो पाएगा श्रवण करने पर भी। प्रतिबंध समवाद इति आसना है विद्याम प्रतिभा, विद्या प्रति के प्रति भी माने विघ्न आ सकता है वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने पर। इसके लिए कहा भयादि निमित्ता ध्वनेर विकृति काकुर इच्छते इति काक्वा एतद् प्रदर्शितं भवति काया कृतियांते काक्वा, ये काकु शब्द है। भयादि निमित्ता ध्वनेर विकृति, भयादि के कारण से जो होने वाली जो ध्वनि है ना वो विकृति विकार काकू कहा जाता है उसको। यथा अमर अमरकोशकार ने कहा इस बात को, अमरकोश में कहा है, अमरकोश में कहा काकू स्त्रियां विकारो या शोक भित्यादि भी ध्वने कहा। काकू शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंग नहीं होगा, इसलिए काकुआ तृतीयांत है वहां। काकू स्त्रियां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है काकू शब्द। और यह विकार जो ये विकार है किसका, शोक भित्यादिभिर ध्वने विकार, शोक से होने वाली जो ध्वनि है गले में रूंध जाता है गला, अथवा भय से गला रूंध जाता है उस स्थिति में जो ध्वनि निकलेगी गले में जो रुदा हुआ गला होता है उसी को काकु शब्द से कहा जाता है ध्वनि को। ये कहा तया काकुआ, उस काकुआ काकु माने भय भय दिखा करके श्रुति बोलती है। कांड श्रुतेर स्वर कंपेणे न कांड श्रुति से कांड श्रुते तात्पर्य वहां ले जाकर अन्वय करना, कांड श्रुति का तात्पर्य इसमें है काकुआ का अर्थ करने में। कांड श्रुते तात्पर्य स्वर कंपेण भय उपलक्ष्य, स्वर कंप के द्वारा भय के उपलक्ष्य के देवादि भजन ए कल्पते तात्पर्य, देवादि भजन में तत्पर हो ऐसा तात्पर्य है, देवादि भजन छोड़े नहीं ये इसमें तात्पर्य होता है ये कहा। इस प्रकार ये दशम कंडिका यहां समाप्त हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य